ღამის შოუს დღევანდელი გამოშვება იქნება ვირტუოზული. ეს იქნება, ესე იგი, ვირტუოზული გადაცემა იქნება. დღეს, ანუ ხუმრობები მონოლოგში იქნება ვირტუოზული. აა ბიტები, ჩვენი ვიდეო ბიტები დღეს ასევე ვირტუოზული იქნება და შესაბამისად ბენდიც ვირტუოზული რაღაც არ გამოგდის დღეს, მაგრამ აა მაშინ ასე ვთქვა, შოკის მომგვრელი იქნება. დღევანდელი გადაცემა იქნება შოკის მომგვრელი. აი ესე გადავწყვიტოთ, ხო? იმიტომ რომ მე ვალდებული ვარ ეს წინასწარ გიცხრათ, რომ შოკის მომგვრელი იქნება დღევანდელი გამოშვება, იმიტომ რომ აი ხო უნდა გქონდეს პასუხი კითხვაზე, აი უყურებ, ხო, ღამის შოუს დღევანდელ გამოშვებას და აი რაღაცა გემართება თქვენ. ხო და გიკვირთ რა, ვაიმე რა მომდის, რა მომდის და არაფერი პასუხი არ არის, შოკი გეგვრებათ. ეს არის შოკის მომგვრელი გადაცემა. ანუ ჩვენი მხრივ რაც შეგვიძლია, ეს არის რომ თქვენ შოკი მოგგვაროთ. და თქვენ მერე თქვენი საქმეა, შეგიძლიათ სხვას მიგვაროთ ეს შოკი, რომელიც მოგეგვარათ ჩვენგან. სხვას ისეც მიგვაროთ, რომელსაც ღამის შოუს დღევანდელი გამოშვება ნანახი არ აქვს, იმიტომ რომ მასაც ხო ექნება შოკი მიგვრილი თუ ნანახიოს. ერთი წუთ ჩვენ ამიცავართ, ესე იგი, შოკის მომგვრელი, რომ ყველას თანაბრად გვრით შოკს. ერთი წუთ დავიწყეთ, მე მგონი ყველანი აქ ავართ. თქვენ თაქ ახართ, ხო, დღეს? აი რა კითხვა მაქვს, იცით? ხო შეიძლება რომ ერთხელ არ მოხვიდეთ. ან პირიქით ერთხელ მოხვიდეთ და მეტი აღარ მოხვიდეთ, რა ვიცი. სხვათა შორის ჩემი მეზობელი აღმოჩნდა თქვენი ჯგუფელი და მოკითხვა გამაბარა თქვენთან და თქვენ შეგიძლიათ ეკრანიდან გაუღიმოთ და ხელი დაუქლიოთ. ან მარტო ხელი დაუქნიოთ. საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს რაც შეეხება, მოგეხსენებათ რომ მოვიდა თოვლი, ეს იყო წელს პირველი თოვლი რამდენიმე რეგიონში და ეს პირველი თოვლი ყველას გაუხარდა. ერთადერთი პირველი თოვლი გაუკვირდა თბილისის დინამოს ბრაზილიელ ლეგიონერს რომეროს, რომელსაც ესე იგი თოვლი არ ქონდა ნანახი, და როდესაც ნახა დაურეკა ბრაზილიაში თავის მეგობრებს და უთხრა რომ გავიგეოს თოვლიო, როგორი რაღაცა ყოფილიო. თეთრი რაღაცეებიო, ცვივაო ზევიდანო და ქვევით მიწაზე გროვდებაო. შემდეგ ესე იგი გზებს კეტავსო ეს თოვლიო და დენს თიშავსო ბიბეს. აი ესეთი რაღაც ყოფილა ეს თოვლიო. ესე იგი იმხელა თოვლი მოვიდა რეგიონებში, რომ თურმე დაფარა მთელი ელექტროენერგია ამ თოვლმა. ეს უშუქობა, ნუ ისეთი პრობლემაა რეგიონებისთვის და თბილისისთვისაც ტკივნეული გახდა ეს უშუქობა. ჩვენ უბრალო ჩვეულებრივი ხალხი შევწუხდით ამ უშუქობის პრობლემით. თვითონ რაენაღულებად გენაცვალე ნათელაშვილი ამერიკაშია, გამყრელიძეს ძვიჟოკი ქონია სახში თურმე და ის გივი გუმბარიძე რო წავიდა მოსკოვში, იმის მერე არც დაურეკავს, არც მოუკითხავს, სულ აღარ ფიქრობს ხალხზე ეს გივი გუმბარიძე. მოგეხსენებათ, სტოკჰოლმში გამართა ნობელის პრემიების დაჯილდოების ცერემონიალი. აქ ქართველების სასიხავლოდ უნდა ითქვას ის, რომ ქართველმა გეოგრაფმა ბატონმა შალვა ბანძელაძემ მიიღო ნობელის პრემია, მაგრამ სამწუხაროდ ეს პრემია მას ვერ გადაეცა, რადგან ქართველმა გეოგრაფმა სტოკჰოლმს ვერ მიაგნო. ერთ-ერთ მონღოლ პოეტს, რომელსაც დაწერა ლექსი მარგი ქმედების კოეფიციენტი, გადაეცა ნობელის პრემია ფიზიკასა და ლიტერატურაში. და აგრეთვე კიდე ნობელის პრემიის ერთ-ერთ ლაურეატი იყო ტანზანიელი პროფესორი, ესე იგი ქალბატონი უშვეშვე გუმიბა, რომელსაც ესე იგი უნდა გადაცემოდა ნობელის პრემია, რადგან იგი თავის ქვეყანაში ტანზანიაში საზოგადოებრივი აზროვნების ამაღლებაზე ზრუნავდა, მაგრამ მას ვერ გადაეცა ნობელის პრემია, რადგან გამგზავრების წინ ეს ქალბატონი სტუდენტებმა შეჭამა. ახალი წლისთვის უკვე არის დიდი მზადება, ემზადება ყველა შოუ ბიზნესი, ტელევიზიები, ემზადებიან ქართული რესტორნებიც. ერთ-ერთმა ქართულმა რესტორანმა ისარმა თქვა, რომ ესეთი განცხადება, საახალწლო განცხადება გაგვეკეთებინა. მობრძანდით რესტორან ისარში 31 დეკემბრის საღამოს. აქ ჩვენთან იმღერებენ ლელა წურწუმია, არჩი მეფარიძე, იცეკვებ შოუ ბალეტი ვერნისაჟი. სამაგიეროდ იქნება უგემრიელესი კერძები და სასიამოვნო გარე. ახალი წლის ღამეს რაღაც რამდენიმე ღონისძიება იგეგმება თბილისში, ეს მერიის ინიციატივით, ლაზერ შოუს შესახებ ვიცით ხო, სკინულის შოუ გაკეთება და ძალიან ლამაზი სანახავი იქნება თბილისში, როგორც გვპირდებიან. ყველაზე გრანდიოზული სანახაობა, ყველაზე ლამაზი სანახავი თბილისში იქნება, აი ციდან, ზევიდან რო გადმოვხედოთ თბილის, რადგან ისე ახალი წლის ღამეს ნიკა გილაური, ენერგეტიკის მინისტრი აპირებს, რომ აი დისკოთეკის ეფექტი უნდა შექმნას, რა, ესე იგი აი შუქების მიხედვით, ესე იგი ჯერ აანთებს საბურთალოს, დანარჩენებს ჩააქროს ყველას. მერე უცებ აინთება გზანი, დანარჩენები ჩაქრება, მერე უცებ იქ დიდუბე, ჩუღურეთი, მერე ვაკე, მერე საბურთალო და ესეთი. ერთი წლის ქალაქში იქნება ესე დისკოთეკის ეფექტი და ამ პერიოდში ქალაქში შემოსვლა გოგოებისთვის იქნება უფასო და ბიჭებისთვის 10 ლარი. და ესე იგი პოლიტიკურ პროგნოზსაც შეეხება 2005 წელი, ეს ახალი წელი იქნება, ესე იგი 7 წელი პოლიტიკურად, რადგან ეს იქნება შერიგების წელი. ასე მაგალითად კობა დავითაშვილი ზურაბ ჟვანიას შეურიგდება, გამყრელიძე ლომაიას შეურიგდება, ხოლო შალვა ნათელაშვილი საკუთარ ბედს შეურიგდება.